ตูนีตีมือทายโอนจุ่มหนูเกมีนสักบ้านจิตโอนสไนตรมกายโอนตุกอมดอตายบองมันบันชุบตูชื่อกอบอนต่อปรูเกมนุมันลอกอนุนลองเนื้อแผงคดีปีนี้โอนจองจูบเกแตงดังได้เกออกจิตนายตูใบโอนตรอหลบกร้อยกอเกมันขวาปีสรีเกะกำปองสามสนายจีมวยสองสาทำไมเป็นี่โอนขมินเลยสมรับรูปเกตีตีบองจองเอาโอนจำเปจัดเกตรายกาจำว่าจอชีวาบองมันทอดแข็งเตะเป็นนี่สลบจัดสันบองสมจัดโอนไทยโปรยับจองจูบเกโอนโปรยับตึกยังฮอดนะโอนมินบองจูจูตกปันเลปีนี้โอนจองจูบเกตังดังได้เกออจิตนายตัวใบโอนตรอหลบกร้อยก็เกมันขวาปีสรีเกกำปองสามสนายจีมวยสองสาทำไมเป็นี่โอนขมิ้นเลยสมรับรูปเกตีตีบองจองเอาโอนจำเปจัดเกตรายกาจำว่าจอชีวาบองมันทอดแข็งตีเป็นี่สลบจัดสันสมจะโอนไทยโปรยับจองจูบเกโอนโปรยับตึกพเนบ่าโอนจองจูบเกตาเกพร้อมได้เต้เกมีเนี่ยเมื่อไทยสร้างคณีสเตเลปโอนชื่อปนหนึ่งหายก็มลายบนไทยติดยังฮอดนะโอนมินบองจูจูตึกจองเอาโอนจำเปจัดเกตรายกาจำว่าจอชีวาบองมันทอดแข็งเตะเปนี่สลบจัดสันบองสมจะโอนไทยโปรยับจองจูบเกโอนโอนโปรยับตึกพันแน่จองจูบ ยังฮอดนะโอนมินบองจูจู